دا اصول سره متعلقه بل یو موضوع چې دا ډیر زیاته مهمه موضوع ده. تاسو چې کله قران کریم درس کوي او قران کریم لولئ، دا هر سورت په اول کې راځي مکیتون یا مدنیتون. دا سو ګورئ سورۃ الفاتحه مکیتون دا ذکر شوی دی. نو مکی سورت ستوی او مدنی سورت ستوی، د دې وضاحت او د دې تفصیل څه دی؟ نو د دې وضاحت او د دې تفصیل پکار دی چې مکی او مدنی سورت ستوی. خو د دې نه مخکې اول دا خبره زده کی چې د مکی او د مدنی سورتونو د دې پیجاندل دا ولی لازمی او ولی ضروری دی. دا ډیر زیات یو مهم بحث دی، باید چې په دې باندې تاسو ځان پوه کړئ. کېدای شي ډیر طلبه کرام ډیر اوریدونکي هغه وایي چې دې وضاحت ته اوس ضرورت دی چې دا مکی صورت دی او دا مدنی صورت دی، وضاحت ته راځو وروستو. نو د دې موضوع کې تاسو یو څو خبرې زده کړئ. یو د مکی او د مدنی د زده کړې ضرورت څه دی، دا پیجنګلو یې ولې مهمه ده، او دویم د مکی او د مدنی سورتونو تعریفونه څه دي، او دریم د مدنی او د مکی سورتونو په منځ کې فرقونه څه دي. راځو اولنۍ خبرې ته. د قران کریم عمومي وحي دا په دوو ځایونو کې نازله شوې ده، یو په مکه معظمه کې او بل په مدینه منوره کې. نو د مکی او د مدنی سورتونو پیجنګنه پیجنګلو دا لازمی او ضروری ځکه ده. د مکی سورتونو مضمون دا یو رقمی دا یو قسمی، او د مدنی سورتونو مضمون دا بل قسمی. ولی په مکه کې جهاد نو، بلکې په مکه کې صرف دعوت و، تکلیف او پریشانی و په مسلمانانو باندې د کافرانو د طرف نه دباو و پریشرو، دغسې د مسلمانانو تعذیبولو. نو په مکه کې د هغې مطابق آیاتونه نازلېدل. اصل مقصدی ټکی مې دقه و، په مکه کې جهاد نه و، بلکې په مکه کې صرف دعوت و، تکلیف و پریشانی و، د مسلمانانو تعذیبولو، د مسلمانانو باندې دباو او پریشرو. نو په مکه کې به د هغې مطابق آیاتونه نازلېدل. نو په هغې کې څه خبرې ذکر کېدلې؟ په مکه کې د صبر خبرې وې، په مکه کې د جنت او د آخرت خبرې کېدلې، د آخرت د استحضار او د دنیا د فنا ذکر په هغې کې کېده، او د دنیا نه د بیرغبتۍ خبرې ذکر کېدلې. اوس راشي مدینې ته، مکی ته ورباندې پوه شولې کنه، ټول وهل ټکولو. نو د هغې مطابق آیاتونه راتلل. بیا راشئ په مدینه کې، نو د مدینی دور شاهی دورو، د بادشاهی دورو، د مسلمانانو خلافتو، د مسلمانانو حکومت قائمو. نو احکام بیا بیانیدل. څه بیانیدل؟ احکام بیانیدل. په هغې کې د خلافت مسلې بیانیدلې، د مسلمانانو د اجتماعیت، د وحدت او د اتفاق مسلې بیانیدلې، د جماعت د جوړولو، د جهاد، د انفاق، د حج، د روجی، د زکاتونو، د صدقاتو، د دې مسلې بیانیدلې. نو چې تاسو مکی او مدنی ونه پیژنئ، نو خود دواړو احکامات او مضامین جدا جدا دي، نو بیا به دا څنګه پیژنئ؟ نو مکی او مدنی جدا جدا چې وپیژندلی شي، نو د سورتونو مقصد او مضمون به تاسو ته روښانه شي، تاسو ته به هغه واضحه شي چې په مکی کې دا موضوعات ذکر کیږي، په مدنی کې دا موضوعات ذکر کیږي. او د دې سره بله مهمه خبره، مکی دا وردا مقدم دی او مدنی دا وردا مؤخر دی، دا وروستو دی. په قرآن کې به تاسو ته راشي دا ناسخ دی، دا منسوخ دی. نو تاسو به ګورئ ناسخ دا وروستو وي او منسوخ دا صحیح مخکې. نو کله چې تاسو مکی او مدنی پیژندلې، نو په دغه کې هم تاسو بیا یو دغه کولی شئ، یو فیصله په هغې کولی شئ چې منسوخ دا مقدم وي، نو مکی سورتونه مخکې نازل شوی دي او مدنی سورتونه هغه ورستو نازل شوی دي او ناسخ سی هغه ورستوی. نو ناسخ به زیات په مدنی سورتونو کې دا ذکر کیږي. او بل خبره دا ده چې په مکی سورتونو کې چې کوم الفاظ استعمال شوی نو چونکه په هغې باندې عمل کول په مکی دور کې و، په مدنی کې چې کوم الفاظ استعمال شوی او کوم احکام وي نو هغه په مدنی دور کې و. اوس که چرته یو لفظ داسې دی چې هغه د مدنی دور دی او هغه په مکی صورت کې استعمال شوی دی، اوس به تاسو دې لپاره یو داسې سوچ فکر کوئ لکه اسې مثال ورته زه ویم. زکات د زکات فرضیت او د زکات مسائل او احکامات دا په مدینه کې راغلي دي. پس کې راغلي دي مدینه کې دې باندې ځان پوه کړئ، دا ډېر مهمې خبرې دي. مثلا زکات احکامات دا په مدینه کې راغلي یا په مدنی دور کې راغلي دي. اوس تاسو ته ما ویل چې کوم په مکه کې کوم الفاظ راغلي دي په مکی دور کې نو هغه به د هغې مطابق استعمالیږي. په مدینه په مدنی کې چراغل دین او هغه به د مدنی دور موافق استعمالی. خو سه بعضی احکامات داسې دي چې هغه د مدنی دور دی او دغه الفاظ دغه لفظ او دغه حکم تاسو پیدا که په مکی صورت کې، نو اوس به تاسو وایئ چې دا په مکی کې نه و، دا په مدنی کې و. اوس د هغې مناسب د غزه معنا بوله ګورئ، ترجمه بوله ګورئ. والذین هم للزکات فاعلون، سورۃ المؤمنون کې براشي یا په نور ډیر ځین کې وراشي مثلا د زکات لفظ راغلی دی. مال ته به تاسو وایئ چې زکات نو مراد پاکوالی تی مراد دی، پاکوالی د عقیدې تی مراد دی وغیرہ وغیرہ. دا به انشاءالله هغه ځای کې مونږ نشاندهي کوو بیا کوم ځای کې چې راشي. خو صرف دا مې د دې مقصد دپاره دا لږ وضاحت درته وکړو چې مکی صورتونه او مدنی صورتونه پیژندل دا په تفسیر کې دا ډیر یو مهم شی دی چې دا وپیژنئ خامخا. او دا زه د ځان نه دا خبره نه کوم، مفسرینو لیکلی دي معرفت المکی والمدنی لازم فی فهم القرآن، معرفت المکی والمدنی لازم فی فهم القرآن. د قرآن کریم په فهم کې، د قرآن کریم په تفسیر کې که یو څوک دا وغواړي چې زه د قرآن باندې پوه شم او د هغې تفسیر په صحیح طریقه باندې زده کړم نو معرفت المکی والمدنی لازم فی فهم القرآن. دا لیکلی دی تفسیر فتح البیان، دا لازمی خبره ده او دا یو مهمه خبره ده. وس مکی سورتونه کمی ته ویلی کیږي او مدنی سورتونه هغه کمی ته ویلی کیږي. نو مکی او مدنی د دې وضاحت ذکر کوو، خو د دینه مخکی اول رازو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا زندگی مختصر حالت مونږ ذکر کوو. دا مکی ادوار سلور دی، علماو ذکر کړی دی مفسرینو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په مکه کې وو دغه سلور دورونه، اول درې کاله دعوت خفیه دعوت وو، درې کاله دعوت خفیه دعوت، دو کاله دعوت چې دی هغه علی الاعلان وو دی د ایزاد کافرانو نه، ځکه چې غلبه د دعوت نه و، دعوت ډیر عام شوی نه و. نو درې کاله اول خفیه دعوت دی، بیا دوه کاله دعوت لږ پخکاره دی خو لیکن د کافرو د طرف نه ایزا نه و ډیره، ځکه چې دعوت ډیر عام نه و. دریم دور مکی دور کې بیا پنځه کاله دعوت چې شوی دی نو دا د کافرانو د طرف نه سخت تکالیف او مشکلات خو لیکن سره د مانع نه. ابو طالب او خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه موجود و. نو دا پنځه کاله دعوت بیا شوی دی سره د تکالیفونه خو لیکن مانع کافرو ته موجود و چې یو ابو طالب و او دویم خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها و. اخیرانی درې کلونه د دعوت د مکی هغه په شدت سره د کافرانو لخوا انتهایی زیات تکالیف هغه کې ملاو شوې دي نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته. دا دیار لس کاله شوله درې کاله، بیا دوه کاله، پنځه کاله، او بیا پنځه کاله، لس کاله، او بیا درې کاله. دیار لس کاله د مکی دور شو، او لس کاله د هغې نه وروسته بیا مدنی دور و، او مدنی دور دا شاهي دور و. دا د مسلمانانو حکومت و، د الله تعالی قانون، د الله تعالی د نظام هغه غالب و، د هغې غلبه وه. نو سورة الفاتحة مکیه دا مکی او دا مدنی نمخ کی دی سورت دی لپس تراشی، خود دی سورت دا لپس نمخ کی یو بل لپس و ضحط بم کو، یو آیات دی، یو سورت دی، بیا پا سورتونو کی مکی دی او مدنی دی، نور دی الفاظ و ضحط بکو، بس بیا خبر اخلاص دا. اول رازو دا آیات تفصیل تا. آیات ستا ویلے کی گی؟ آیات ویلے کی گی پا لغت کی علامی تا، آیات پا لغت کی علامی تا وی، او پا اصطلاح دا شریعت کی آیات ستا ویلے کی گی؟ اگر ٹکڑا دا اللہ تعالی دا کتابنا چھے اول او آخر معلوم وی توقیفن، بس دغی تا ویلے کی گی آیات. آیات اگر ٹکڑا دا قرآن کریم چی اول او آخر معلوم دے، بس آگے تو لے کی اگر ٹکڑا دا قرآن کریم چی اول او آخر معلوم دے. الآیت لغتا العلامہ، عون الرحمن پی تفسیر القرآن دا ذکر کری دی، او دا غیر پار بیا دلائل ذکر کری دی. اگر قرآن کریم سورة البقرہ کی براشی، ان آیت ملکی آیات یکم التابوت فیہ سکینت من ربکم، نو ان آیات ملکی، حال تک آیات پمانا دا نہ خسر دے. او پا اصطلاح دا شریعت کی اغوی، وفی الاصطلاح هی القطعة من کلام اللہ تعالی ذات بدایت و نہایت، آیات دا اللہ تعالی دا کتاب اغا ٹکڑے توی ذات بدایت و نہایت، چی داغی ابتداء او انتہائی معلوم وی، منفصلت عما قبلها و عما بعدها، دا مخی نم جدائی او دا رستنی نم جدائی، بس داغی تا آیات پہ لیکی. دا تعریف ذکر بہترین تعریف ذکر کرے، هی القطعة من کلام اللہ تعالی ذات بدایت و نہایت منفصلت عما قبلها و عما بعدها. دا ذکر کړی دی عون الرحمن پی تفسیر القرآن. او بیا ډیره خبره ذکر کړی ده، وای اطول آیت فی القرآن، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، وای اطول آیت فی القرآن ده، اعظم آیت من ده ولیخه، اطول آیت سورة البقرہ 202 نمبر آیت کی، وای واقصر آیت فی القرآن ثم نظر، وہی قرآن کی ردین مختصر آیات بل نشترے. سورة المدثر یہ وشتم آیات، نمانا لغوی دا آیات او مانا اصطلاحی دا آیات آغا ذکر شولا. دویم خبرہ، سورت ستا ویلے کی او دو سورت معنا سدا، نو تاس بدا وای مپسرینو لیکلی دی پا سورت کی دو لغت دی، فی سورت لغتانی، پا سورت کی دو لغت دی، یو دی سورتن لگا سرنگی چھ مونگی عام وایو پا پختو کی مونگ دا غوایو، سورت بلواوی بدون الحمزہ، پا واو سرا بغیر دا حمزین، سورتن. او ایدا اکثر لغت هم دقه دی قرآن کریم کی. وسا سورت مانا لغوی دی صدا، نو تاسو به ذکر کوي دو درې معنی، وی بمعنى الابانة والارتفاع وبمعنى الاحاطة وبمعنى التمام. سورتون راضی په معنا د ابانت سره، په معنا د جداوالی سره، پا دے اعتبار سارا سورت تا سورت زکا وی، پا ہر سورت دا مخ کی نجدہ دے، ہر سورت دا بل نجدائی زکا ہوتا، سورت ویلے کی سورت تو سورت زکوئی سورت راضی پلغت کی پمانا د عبانت او د جداوالی سرا او ہر یو سورت دبل نہ جدا دے. دویم سورت راضی پمانا د ارتفاع سرا سورت راضی پمانا د اچتوالی سرا بیا سورت تو سورت زکوئی لأن منزلتها رفيعة وعظيمة ويرتفع بها من منزلة إلى منزلة وي فدي باندي وي زكا سورت سورت زكا وي شر دي منزلة دي مرتبة اوچتا دا رفيعة وعظيمة وشريفة يشرب بها القاري ويرتفع بها من منزلة إلى منزلة سورت سورت زكا وي شي قاری صرف چی یو صورت ختم کی نو دا دی مرتبہ دا یوی مرتبی نا دا غمخکنی نا دا مرتبہ اوچت شولا بیا چی یو بل صورت تولولی نو دا غمخکنی نا دا مرتبہ بیا لگا خواه اوچت شولا چی یو سل سوار لو ستے ورسی نو بس مرتبہ کامل شولا یرتفعو بها القاری من منزلت الى منزلت دا قاری چی دا یو صورت توی دا یوی منزلی نا دا یوی درجی نا بلی توخطو او دا بلی نا بلی توخطو نو السورة بمعنى الارتفاع سورة راضي فمعنى دا ارتفاع سر لأن منزلتها رفيعة عظيمة وشريفة يشرب بها القاري ويرتفع بها القاري من منزلة إلى منزلة خبره بني فويق إذا ما كان أسان سبق ذي يا دويدا او درين معنى في لغتك سورة راضي بمعنى الإحاطة راضي فمعنى دا إحاطة سر احاطہ کول لانها محیطۃ بما احتوت علیہ من الآیات سورت تو سورت کولے کی درم معنی د سورت سورت په لغت کی احاطی تو ویلے کی او سورت تو سورت کوی لانها محیطۃ بما احتوت علیہ من الآیات پدی سورت کی چکم آیاتونه نه د سورت په غټول آیاتونه باندې احتوا کړی دا غیر غیر کړی د احاطه پکړی دا دیو جن سورت تو سورت ہوئی او سلورم معنی د سورت سورت راضی په معنی د تمام سرا سورت راضی په معنی د پوروالی سرا نو سورت تو سورت زکوی لانها تامه منفصله عن السوره الاخرى تامه بموضوعاتها و آیاتها سورت راضی په معنی د تمام او د پوروالی سرا نو سورت تو سورت زکوی چه هر سورت دا پورا دے منفصلتن عن سورت الاخرى او دا بل سورت نا جدا دے دا زان لپورا دے او بل وی تامتن بموضوعاتها و آیاتها تخپل موضوعات وانی آغا پورا دے بالکل هر یو سورت کی چکم موضوع شروع شوی دا نو آغی اغا خپل موضوعات پورا کرید نردیو جنا سورت تا سورت ہوئی و سورت کی دول وغتو یو سورتن بلواوی بدون الحمزہ او داغی سلور معنی میں تذکر کلی او سرا دا وجی دا تسمین اغا وضاحت میں تذکر کر دویم لغت ثانی پدی کی سورتن سورتن بالحمزی بدون الواو واو سرنا بلکی پا حمزی سر دے سورتن او سورتن دا لغت دا بنی تمیم دے نو دا راضی پا مانا دا یو باقی شے دا راضی په معنا د قطعتون سره دا راضی په معنا د بقایا سره نو په دې معنا سره سورت ته سورت ځکه ویلې کیږي هی القطعه من القران دا یو ګوره کله سور ویلې کیږي تاسو به فقه کتابونو کې ویلې پاتې شوی جټې ته وي څه ته وي سور یو سړی خوراکو کی او په کاسه کې تل ګولې پاتې شي هغه ته سور وایي په عربی کې یا یو اوبه سړی اوس کې په آخر کې پاتې شي باقی مانده شي هغه ته ویل کی نو هغه په نسبت د نور باندې یو ټوکړی کنه لګی کنه نو سورن سورتن سورتن قران ته سورت ته سورت ځکه ویل کیږي سورت او ځکه ویل کیږي دا لغت د بنی تمیم دی او دا د بعضی لغت دی تاسو مول چې اول افصح او صحیح او اکثر لغت هغه ولنه دی نو قرآن تا دی سورت تا سورت زکوی چی هی قطعتو من القرآن دا سورت چی دی دار دی طول قرآن پا نسبت بان یو قطعا دا دا یو باقی مانده لک شیر دا کن دی وجه نو تو لیکی سورت پا اصطلاح دا مفسرینو کی او پا اصطلاح دا قرآن کی ستا ہوئی وفی الاصطلاح القطعة من کلام اللہ تعالی فی کتابه ذات بدایت و نہایت معروفت وی دا قرآن کریم اگر ٹکڑے تا سورت ہوئی چی دا اللہ پا کتاب کی ذات و بدایت و نہایت ابتداء او انتہائی ہم معلوم وی او معروفت اغخ مشہور ای لکہ وست دا سورت الفاتحی شروع پا الحمد بانی کی گی وفر اول الضوالین مانی چلے ختمی گی اسی مثال دا سورت البقری افتتاح کی گی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی او اختتام افتتاح کی گی فانصرنا علی القوم الکافرین معروفت دا ابتداء او دا انتہاء بیا معلوم ہمی نو هي القطعة من القرآن من کتاب اللہ من کلام اللہ تعالی فی کتابه ذات بدایت و نہایت معروفت ابتداء انتہاء معلوم ہم دا او تشتمل علی ثلاث آیات فاکثر بس دغه سر ذکر کئی چدا قرآن کریم چدا سورت مشتمل دے کم از کم پدریو آیاتونو باندی او زیاد کی ہر سمرے بس هغه بیا ځان لای حسابوي نو هر صورت کې دا لیکل شوی چې بدې کې سو آیاتونه دي ذات و بدایت و نهایت معروفه تشتمل علی ثلاث آیات فاکثر یا درې آیاتونه دي کم از کم او د درې آیاتونو چې زیات تر څومره ان شاء الله په دې وضاحت باندې به هم پوه شوی چې صورت څه ته ویل کیږي آیات معنا لغوي څه ده د آیات معنا اصطلاحي څه ده او د صورت معنا لغوی صدا او معنا اصطلاحی صدا نو داغی وضاحت او داغی تفصیل دا بیان کړل شو وسرازو غدرې می خبرې تا د مکی او د مدنی تعریف تا او بیا غ فرقونو تا مکی صورتونه بهتر قول پکې دا ده بهترینه خبره تقریباً پندش پک تعریفون علماء ذکر کری دی لگ لگ پا الفاظو کی فرق دے نور مقصد ہے یوی وزتا اس تا آسان الفاظو ہم چاہ غطا استزدش حوالہ دا تاہم ہم چاہ غولی کئی دان سر بیائی دان لگو رہی مکی سورتونا حق سورتون تولے کی گی چاہ غا دا ہجرتنا مخ کی نازل شوی دی او مدنی سورتونا حق تولے کی گی چاہ غا دا ہجرتنا ورستو نازل شوی دی دا دس یو تعریف دے چھ دیر سوالات او جوابات اگر مکمل پدے کی دا پکی بعض خلقو دس ویلی دی چھ مکی سورتون آگی تا وی چھ آغا پا مکہ کی نازل شوی او مدنی سورتون آگی تا وی چھ آغا پا مدینہ کی نازل شوی خب دے کی بیار دیر سوالات او اعتراضات پتا سبان درازی چھ دیر آیاتون او سورتون او نور زینو کم نازل شوی خب تاس تما دسی ویلل مکی سورتون آگی تا وی یا مکی آیاتون آگی تا وی چې د هجرت نه مخکې نازل شوی بس هغه مکی دی که هغه په طائف کې نازل شوی دی که هغه په هر ځای کې چې نازل شوی دی خو چې د هجرت نه مخکې نازل شوی دی بس هغې ته مکی سورتونه او مکی آیاتونه وایي او چې د هجرت نه وروسته نازل شوی نو هغې ته مدنی وایي برابره خبره ده که هغه په مکه کې ولې نه نازل شوی چې هجرت نه وروسته نازل شوی دی نو بس هغې ته بس وایي مدنی سورتونه او مدنی آیاتونه به هغې ته وایي دا ډیر زیات بهترین اصطلاح ده بس دا چې دا یو تعریف زده کوي بس دا پوره ده مشهور درې تعریفونه دي نو دا یو تعریف زده کوي بس دا پوره ده مکی سورتونه یا مکی آیاتونه هغه ته وایي چې د هجرت نه مخکې نازل شوی که هغه په هر ځای کې نازل شوی او مدنی سورتونه او مدنی آیاتونه هغه ته وایي چې د هجرت نه وروسته نازل شوی هغه که په هر ځای کې دي که په مکه کې نازل شوی دي که په مدینه کې دي که په طائف کې دي که په عرفات کې دي که په هر ځای کې دي کو چې هجرت نو ورستو نازل شوی دی بس هغه ته مدنی سورتونه مدنی آیاتونه وای دا مدنی آیاتونه ټکی مې پکې مو وای تاسو وای دا په ځان لري کم دی کی وای دا مې پکې دسی وای چې کله کله به تاسو به تفسیر کی نه یا مونږ به وایو چې دا سورت مکی دی دا وای چې دا آیات پکې سره دا مدنی دی دا آیات پکې سره مدنی دی دا په دغه بنا باندې پکې ټکی وای ها دا د سوچ فکر کوي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر ټول بنا بر قول راجح دریش پی تکالو دا لکستا سود کویولو د پاره دا ټکیو سره ومخه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر بنا بر قول راجح دریش پی تکاله دی بعض علماء ذکر کړی دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر شپېته کال دی، هغه پکې کسر نه حسابوي. او بعض علماء ذکر کړی دی چې عمر د نبی علیہ السلام پنځه شپېته کال دی، نو هغه پکې کسر حسابوي، یعنی کال د پیدایش او کال د وفات کېدو هغه پکې حسابوي. بعض استدا بیخي لري کړی دی څوک یو شپېته وي، خو بنا بر قول راجح د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر د درې شپېته کال دی. څلوېښت کاله د نبوت نه مخکې بیا درېشت کاله پاتې شول. په درېشو کالو کې دا درېشت کاله د نبوت دي، دیارلس کاله هغه مکی دور دی او لس کاله دا مدني دور دی. نو اوس راشئ هغه خبره وکئ، د مکی دور کې د هجرت نه چې مخکې کم آیاتونه سورتونه نازل شوي دي، بس هغې ته مکی سورتونه او مکی آیاتونه وایي، او د هجرت نه وروستو دا لس کاله چې په هجرت کې تیر کړی دي، دغه آیاتونه دي او کسورتونه دي، هغې ته مدني وایي. دا مې ستاسو د پوهې دپاره ویل چې ښه وضاحت وشي، چې ښه پې پوه شئ، چې لس کتابونه پسې ګورئ، لس تفسیرونه پسې ګورئ، بس مارته دا خبره وکړه، بس خبره ورته اسانه شي بیخي. که تاسو دغه ځان سره لیکئ، نو د مکی او د مدني دا کم تعریف چېرته ما وکړه، المکیو هو ما نزلا فی مدت ثلاث عشر سنة قبل الهجرة، هجرة النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الى المدینہ. دا تعریف ذکر کرے دے. او بیا وی سواء نزل فی مکہ او فی طائف، بیا کپ مکہ کی نازل شوی کپ طائف کی نازل شوی کپ بل دے کی نازل شوی، خو چر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا دیار لسکالا کی چاغا مکی دورو سو دیار لسکالا دکا وی چی سلویخ کالا خود نبوت نمخ کی انو پاگی کسو خبرہ نوا، نو بیا که په هر ځای کې نازل شوی او فی ای مکان آخر، که په کم ځای کې نازل شوی خو چې په دې دیار لس کاله کې نازل شوی دی، بس هغې ته مکی آیاتونه او مکی سورتونه وایي. وای اما المدنی فهو ما نزل فی مدت عشر سنوات بعد الهجرت سواء نزل فی المدینه او فی المکه او فی الامصار والمعارک الحربیه او فی مکه، که هغه په جنگ ځای کې نازل شوی دی، که په مکه کې دی، که په مدینه کې دی، خو چې په دې لسو کالو کې په دې وروستنو د نبی علیه السلام په دې لس کاله په آخرني عمر کې کم سورتونه نازل شوی دي، آیاتونه بس هغې ته مدني وایي. هغه چې په هر ځای کې بیا نازل شوی دی، ځای له اعتبار نشته، دی وخت له اعتبار دی. التفسیر المنیر اول جز ولسم نمبر صفحه باندې، او دغسې مفتی شفیع رحمت الله علیه په معارف القرآن کی هم د دغه وضاحت د ذکر کړه ده. اخیرنۍ خبرې ته د مکی او د مدنی اخیرنۍ خبرې تراشه، خبر ته چې لګه خره ته اسانه شي بیخي. د مکی سورتونو او د مدنی سورتونو فرقونه، خدا خبره و یاد کړي چې دا کوم فرقونه مونږ ذکر کوو، دا فرق کلی نه ده، دا قاعده کلیه نه ده، بلکې دا به اکثری فرق دي. طالبان ځان سره لیکي اسانه طریقه ده، دسې ولیکئ دلته کې دمیان باندې سکر خراکاږئ، دې ته ولیکئ مکی، دلته ولیکئ مدنی، لاندې ایک دو تین چار داسې اخیر پورې ولاړ شي، فرقونه برته راشي، بیخي اسان د سکر خراکاږئ، داسې بیا دمیان کې سکر خراکاږئ، دې ته ولیکئ مدنی، دې ته ولیکئ مکی، بیخي خبره برته اسانه شي. اول په مکی سورتونو کې کلا لفظ په مکی سورتونو کې په پنځلو سورتونو کې په نصف اخر کې مفتی شفیع رحمت الله علیه په معارف القرآن کې ذکر کړی دی چې درې دېرش کره ته راغلی دی. کلا لفظ په مکی سورتونو کې کلا لفظ شته دی، او دا په نصف اخر کې د قرآن د نصف نه وروستو کلا لفظ راغلی دی درې دېرش کره ته. دې خو تاسو مدني سیم لیکلی کنه، هلته کې ولیکي نشته، بس خبره خلاص شوله. په مدني سورتونو کې کلا لفظ نشته دی، دا یو فرق شو. دویم، سجدی په مکی سورتونو کې دی سجدی، خو دا یو ټکی ورسره بیا دی مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی دی د مسلک حنفی مطابقه، په مکی سورتونو کې سجدی چې دی نو دا په مکی سورتونو کې دی د مسلک حنفی موافق، او په مدنی سورتونو کې صرف په سورۃ الحج کې سجده ده بس، نورې سجدې چې راغلي دي دا په مکی سورتونو کې راغلي دي. دا یې بل فرق شو. دریم فرق، د آدم علیه السلام او د ابلیس علیه اللعنت واقعہ دا په مکی سورتونو کې راغلی ده او په مدنی سورتونو کې صرف په سورت البقره کې راغلی ده. څلورم، په مکی سورتونو کې د جهاد ذکر نشته ده، ځکه د جهاد حکم دا په مدینه کې راغلی ده. نو اوس تاسو ما یو ټکی ویلی و که اوس د جهاد لپس تاسو په مکی سورتونو کې پیدا کړ نو ردین او بیا هغه جهاد نه یې مراد چې هغه جهاد بمعنی القتال دی، ځکه هلته کې دا حکم نه و. نو تاسو ته چې ما ویل چې د مکی او د مدنی پیژندګنه ولې ضروري ده، ولې لازمي ده، یو اوس دا ده چې د جهاد حکم په مکه کې نه و، اوس په مکی سورتونو کې تاسو د جهاد لپس پیدا کړ نو هلته کې تاسو ته ما ویلي بیا ولا داسې محمل ګورئ، داسې معنا به ولا ګورئ چې هغه په مکه کې و خو په مدینه کې هغه نه و، په مدینه کې و په مکه کې هغه نه و. نو اوس لکه مثلا د جهاد، نو د جهاد ذکر په مکی سورتونو کې نشته دی او دی بلکې ولیکئ د جهاد ذکر پکې شته دی. پنځم، د منافقانو ذکر په مکی سورتونو کې نشته دی او په مدنی سورتونو کې د منافقانو بیخ بنیاد ایستلی شوی دی. شپږم، په مکی سورتونو کې چې عموما خطاب کیږي په یا ایها الناس سره کیږي او په مدنی سورتونو کې چې خطاب کیږي په یا ایها الذین آمنو سره کیږي، خدا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای دا فرق غالبا دی. ښه، دا تاسو بیا وګورئ، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اغزه کی بیا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی چې سورۃ البقرہ مدنی سورت دی او بدی کی یا ایها الناس راغلی دی، نو سینه چې بیا را روان یې چې تا خدا ویلی دی، نو مارته ویل چې دا غالبا او دا فرقونه اکثری دی. وم فرق په مکی سورتونو کې عمومی مسلې چې بیانېږي، توحید، رسالت، لکه هغو توحید هم نه مانه مشرکانو د مکی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم نه مانه، د قیامت ذکر، صبر، تسلی، زغم، برداشت، تزهید په دنیا، ترغیب الالآخرت، په مکی سورتونو کې دغه ذکر کیږي. توحید د الله تعالی، اثبات د رسالت، اثبات د قیامت، صبر، تسلی، زغم، برداشت او تزهید په دنیا او ترغیب الالآخرت په مکی سورتونو کې دا بیانیږي. او په مدنی سورتونو کې درز امور انتظامیه، اتحاد، وحدت، اتفاق، حکمت چلوي په دې طریقې، کلوي لاس ته کټ کوي الله تعالی، کلوي قصاص یې کوي، کلوي سنسار یې کوي، وای والی په کانو باندې کلوي کوډی ولا ور کوي، جیل یې کوي، او بس دا کسی ذکر کی. کله الله تعالی اختلاف مکوي، ګور مسلمانان یې حکمت هم قائم دی. نو په دغه کې په مدنی سورتونو کې امور انتظامیه، قتال، جهاد، پرانستل، تړل، پرانستل په شد الوثا قوی تړی، پقتلو، یقتلون، یقتلون، قاتلو، ضرب الرقاب، بیا په مدنی سورتونو کې دا درب درب دی، بس دا کسی حکمت دی قائم دی. ناسی غلی به نه کینی، بلکې حکومت چیرې قایم دی، کافران کوتره کوه خپل په منځ کې اتفاق ساته، څوک قصاص کوه د چا غل نه لاس پرې کوه چې نظام درته جوړ شي، زیناکار په کاڼو باندې وله سنسار یې که چې معاشره درته پاکه شي. نو په مدني سورتونو کې بیا دغه ذکر کی. اتم، مکی سورتونه عموما دا واړه واړه دي او مدني سورتونه دا اوږده اوږده دي. عموما بس دغه سی ده چې مکی سورتونه هغه لنډ لنډ دي، واړه واړه دي، مختصر دي، او مدنی سورتونه هغه اوږده اوږده او غټ غټ سورتونه دي. نهم، په مکی سورتونو کې مقابله د مشرکینو سره ده او په مدنی سورتونو کې مقابله د منافقانو سره، د یهودو سره او د نصارو سره، وهل ټکول ټول پرځول د هغې سره. نو په مکی سورتونو کې مقابله د مشرکانو او په مدنی سورتونو کې مقابله د منافقانو، د یهودو او د نصارو سره دا ذکر کیږي. لسم، په مکی سورتونو کې استعارات، تمثیلات او تشبیهات زیات دي. تشبیهات به ذکر کیږي، تمثیلات به ذکر کیږي، استعارات به ذکر کیږي په مکی سورتونو کې. او په مدنی سورتونو کې انداز د بیان هغه ساده وي، استعارات او تمثیلات او تشبیهات دا پکې نه. او تاسو به دغه خبره ذکر کوي، مخکې مې ورته هم ویلله دا فرقونه معارف الفرقان کې، معارف القرآن کې هم دا مفتی شفیع رحمت الله علیه ذکر کړی دي، او شیخ د شاپور رحمت الله علیه په نصر المرجان کې هم دا ذکر کړی دي. خو تاسو ته مخکې دا خبره وکړه چې دا کلی فرقونه نه دي، بلکې دا اکثری فرقونه دي. خو دې کې تاسو ته ډیر څه وضاحت کیږي، په تفسیر کې ستاسو لپاره انتهایی فائدمن ثابتیږي. په دې خاطر مې رتا دغه لس فرقونه ذکر کړل. دا مدنی سورتونو تعداد، مدنی سورتونه په قرآن کریم کې وی سورتونه دي، او د دین علاوه چې څومره دي هغه مکی سورتونه دي. وی سورتونه په قرآن کریم کې دا مدنی دي، او د دې وی شونه علاوه د مکی سورتونه دي. منازل العرفان دغه ذکر کړی دي، د غرزان سره یاد وساتئ. نو دا مکی او دا مدنی، دا آیات تفسیر، دا آیات وضاحت، معنی لغوی، معنی اصطلاحی، دا سورت معنی لغویہ او معنی اصطلاحی، بیا مکی او دا مدنی سورتونو دا مکی او دا مدنی دور تفصیل، او بیا دا مکی او دا مدنی عمر او دا غی ادوار، دا غی تفصیلات، او دا غی سرا دا مکی او دا مدنی سورتونو دا آیاتونو تفصیل، او بیا د مکی او د مدنی سورتونو د آیاتونو لس فرقونه. دا فرقی اکثری دا په تفصیل سره او دا په وضاحت سره بیان شول.